I eftermiddag klarer det lidt op vestfra med byer og jævn til hård vind fra vest. Vi får temperaturer omkring 5 grader. I de nordlige og østlige egne dog endnu nedbør, mest som slud eller sne, og frisk vind til kuling omkring syd med temperaturer omkring frysepunktet. Nu sender vi tredje planet for solen. Her skal vi kigge nærmere på, hvad vi får ud af at måle på vores celler. Celleslitage kan blive et vigtigt redskab til at vurdere vores generelle helbredstilstand, men det har en ulempe, for celleslitagen kan i fremtiden stadig om, hvor mange klip du har tilbage på livets klippekort. Velkommen til tredje planet fra solen. Mit navn er Charlotte Kolby. Vi har mange gode historier fra naturvidenskaben til dig i dag. Vi skal blandt andet høre om celleslid. Cirka midt i programmet skal vi høre om krydstogter i de arktiske områder. Hvad vil der ske, hvis krydstogtskib stødte på grund, som det skete lige ud for den italienske kyst sidste fredag? Og til slut skal vi høre med en slanges ører. Men allerførst skal vi høre om celleslid. Det var svært. Og telomere. Tænk, hvis du ved en lille test kunne kigge ind i krystalkuglen og få den fulde sandhed om din helbredstilstand, nutidig og fremtidig. Det kan måske blive virkelighed, før vi ved af det. Et nyt forskningsresultat fra Børge Nordaskov og hans forskerhold har vist, at der er en tæt sammenhæng mellem længden af telomerer og risikoen for hjertekarsygdommen. Telomerer er en slags kapselender, der sidder i enden af kromosomerne, og som sørger for, at cellerne kan dele sig. Når telomererne er blevet høvlet i bund, så kan cellen ikke længere dele sig, og så dør den. Med mig her i studiet har jeg Børge Nordaskov, overlæge ved Herlev Hospital og professor ved Københavns Universitet. Velkommen til dig. Mange tak. Inden vi går videre med at tale om, hvad det er, I har fundet ud af, så lad os lige få forklaret telomerbørge. Hvad er det for nogle størrelser? Jamen det er sådan, for enden af vores kromosomer, der hvor alle arveanlæggene sidder, der sidder der sådan en beskyttelseskappe, som er, kan man sige, det er sådan nogle gentagelsessekvenser. Og hver gang en celle deler sig, så er der lidt af det, der går i stykker, der forsvinder, som ikke kommer med. Altså vi taler om almindelige celler. Og hvis flere gange en celle deler sig, så på et tidspunkt er der ikke mere af det her telomerer, og så dør cellen, og så hvis der er nok af dem i kroppen, så dør personen også. Og der er der så nogle celler, der faktisk har et enzym, der kan reparere det, der hedder telomerase, og det er jo sådan, det foregår, mens man er under fostertilstanden ved at udvikle sig, og der er også nogle få celler i knoglemarven, der kan hele tiden lave nye hvide blodlegemer, der kan gøre det. Så det er altså den her, det er sådan en slags beskyttelse for cellen. Ja. Men der er jo andre forskere, der tidligere var ude og pege på en sammenhæng mellem hjertekarsygdom og længden af telomerer, som også jeres studie, I peger på. Men når man læser jeres videnskabelige artikel, så nedjusterer I faktisk den sammenhæng. Så der er altså ikke, altså I siger, at der er ikke lige så stor sandsyn, eller der er ikke lige så stor sammenhæng mellem risikoen for hjertekarsygdomme og telomerlængden. Så hvorfor er jeres studie interessant? Jamen, som jeg siger, telomerer har været meget, meget vanskelige at måle, fordi de sidder der for enden af kromosomerne, så man har haft nogle meget komplicerede teknikker før. Så de studier, man lavede, var ret små. Og det tidligere største studie inden for det her område, det har haft 800 personer med. Og der havde de en relativt stor risiko. Der var det, som om man havde tre gange så stor risiko for at få blodprop i hjertet, eller det, der hedder bare myokardinfarkt med et fint ord. Som er hvad? Ja, det er blodprop i hjertet. Ja, okay. Altså for blodprop i hjertet. Det havde man tre gange stor risiko for. Men vi har så lavet en ny teknik, hvor vi kan måle det på mange, mange flere mennesker, så vi kunne lave det på 20.000 danskere. Og der har vi kunne så set med meget større præcision, hvad er den reelle risiko. Og der finder vi, at cirka en fjerdedel af dem, der har de laveste telomer eller cellecitase, de har i alt en 50% øget risiko for at få blodprop i hjertet. Og samtidig en 25% øget risiko for at dø før tiden. Så det er simpelthen i, at vores studie er nu så kæmpestor, så vi kommer meget tættere på det reelle svar på, hvor farligt det er at have små telomere eller korte telomere. Så selvom at I nedjusterer den her sammenhæng, så er det ligesom blevet slået endnu mere fast i hvert fald? Ja, altså jeg vil sige, at som forsker, jeg kan egentlig godt lide at modvise, når der har været noget i litteraturen, som ikke, hvor jeg ikke er sikker på det rigtige, så prøver jeg egentlig på, om jeg kan prøve på at vise, at de tog fejl, og dermed vil jeg lave sådan en kæmpestor studie. Så min første tanke, det var egentlig, at vi skulle prøve på at vise, hvis vi på nogen måde kunne, at det ikke var rigtigt, men det kunne vi ikke. Vi prøvede på alle mulige måder, om vi kunne få det til at gå væk, så der ikke var en sammenhæng, men det var der altså. Selvom I justerede og justerede, ja, det her vi justerede for alt muligt forskelligt, vi kunne komme afsted med. Man kan sige, det er jo et meget, meget stort og vigtigt område. Det er jo derfor, vi går ind i det, fordi det er også sådan simpelt, at almindelige mennesker kan forstå, at man måler noget med celleslitage, og hvis man har celleslitage, dør man så før tiden. Det er jo sådan ligesom spørgsmål, så det er jo et stort spørgsmål, så derfor er det også videnskabeligt vigtigt at afklare. Ja. Men Vi kunne ikke få det til at gå væk. Det var der stadigvæk. Det var der. Det kan vi ikke løbe fra. De her kohorteundersøgelser, altså de her undersøgelser med mange mennesker i en meget lang periode, de er ret unikke for Danmark. Og I brugte også nogle registre for at lave jeres undersøgelser. Hvad var det for nogle registre? Ja, altså, i Danmark er jo et unikt land for at lave sådan nogle store studier på mennesker. Blandt andet på grund af de her registre. De registre, vi bruger, det er, at vi får udtræk fra dem, der har været med i undersøgelsen, fra CPR-registeret. Der får man at vide, om folk er døde, eller de er i live, eller de er emigreret ud af Danmark. Så får vi informationer fra, hvis de er døde, fra det, der hedder dødsårsagsregisteret. Hver gang en person dør, så er der en læge, der skriver på en dødsattest, hvad man er død af. Og der får vi så det at vide. Og så endelig så får vi fra det, der hedder landspatientregisteret, hvor vi får information om, hvis folk har været indlagt på hospital eller ambulator på hospital med en stor alvorlig sygdom. Og de er meget unikke i Danmark, fordi de er så præcise og fordi de er fuldstændig komplette. Altså der er styr på alle i Danmark via vores CPR-nummer, og det er vidunderligt. Altså vi ved ikke, hvem der er der med. Hos os er det anonymiseret, så vi ved ikke lige, at nummer 17.043, det er det navn. Vi ved bare, at vi har det nummer, så vi kan lave statistikken. Men I ved, at nummer 17.043, I ved, at for eksempel, at han døde måske som 71-årig, og han tidligere havde en lang række hospitalsindlæggelser med dårligt hjerte, og så kunne I så se, at hans telomerer faktisk også allerede var rimelig nedslidt, allerede dengang han gav den første blodprøve, som var så for 19 år siden. Eller sådan noget. Det er vi målt, så man kan sige, udover de her registre, så er der anden ting, der er fantastisk i Danmark. Det er jo den danske befolkning store velvillighed til at gå med i sådan nogle forsøg, og man kan sige, de er jo meget uskyldige. Jeg har egentlig selv været med i undersøgelsen, det er, man kommer med ind, og så svarer på nogle spørgsmål, så får man taget en blodprøve, og så får man måske målt blodtryk og lidt lungefunktion og sådan noget. Så på den blodprøve, der måler vi mange ting. For eksempel har vi målt telomerlængde. Så det er jo ikke sådan noget, den enkelte person rigtig lægger mærke til. Men det betyder også meget, den vildvillighed blandt danskerne til at være med i sådan nogle forsøg, som gør, at vi kan bidrage med forskning på højt internationalt niveau. Så det er altså, selvom det er lidt for dem, der for os, som deltager i de her forsøg, så er det faktisk en guldmine for jer forskere. Ja, det er det. Der er ikke mange andre lande, der har det lige så godt. Der er nogle andre nordiske lande, og New Zealand også godt, men ellers så er vi unikke. Ja. Altså, nu skal vi lige tilbage til de her telomerer, fordi vil det så sige, at vi fødes med et færdigt antal telomerer, og også fødes vi alle sammen med det samme antal telomerer? Nej, der er også variation. Jeg kan ikke præcis, hvor godt litteraturen er på det, men der er variation mellem, hvor meget man fødes med, så der er stor variation i det. Og der er også nogle arveanlæg, der gør med, hvordan ens telomerer vedligeholdes. Der er for eksempel arveanlæg, det er det enzym, der kan reparere på telomererne. Så det er lidt forskelligt. Men som livet går, så slides det, og vi kan vise meget flot i vores undersøgelse, det er også vist før, at des ældre man bliver, des færre telomerer har man i gennemsnit. Men så er der jo forskel på folk i forskellige aldersgrupper. Men det er, altså vi fødes alle sammen med det her individuelle celleklippekort, som vi stille og roligt klipper en bid af. Ja, sådan er det. Ja. Det kan vi ikke løbe fra. Nej, altså, der er jo heller ikke rigtig mange mennesker, der lever uendeligt. De fleste har det med at dø på et eller andet tidspunkt, sådan i hvert fald, når de kommer på den anden side 100 år. Så det kan vi jo bare, det ved vi jo godt i forvejen. Ja, vi ved det jo faktisk. På den måde er det jo ikke nogen nyhed. Nu har de bare fået et navn, ikke? Jo. Det er vel mere det. Jo, altså det er bare en vigtig ting, man kan måle det. Ja. Men hvis antallet af telomerer er individuelt, hvordan kan I så sige noget generelt? Jamen altså, det vi kan sige generelt, det er jo fordi, vi har den her kæmpe statistiske styrke, fordi vi har undersøgt 20.000 danskere, dels fra det, der hedder Østerbro-undersøgelsen, og det, der hedder Herlev-Østerbro-undersøgelsen. Og fordi vi har så mange mennesker, så kan vi sige, hvordan det går i gennemsnit. Altså det der med, at dem med de laveste telomerer, de får mere blodprop i hjertet, og de dør tidligere end andre. Det kan vi sige noget om i gennemsnit. Noget andet er så at sige det på det individuelle niveau. Altså, hvis lige præcis jeg har lavet til og mere, hvornår præcis vil jeg dø, det vil folk jo gerne vide, men det er der ikke gode nok data til på nuværende tidspunkt. Det kan man ikke sige noget om. Du lytter til 3. planet fra solen på Radio 24/7. Vi taler om, hvordan vi slider på vores celler, og hvordan man kan måle det. Det hjælper Børge Nordaskov mig her. Han har nemlig netop lige offentliggjort en videnskabelig artikel om emnet. Altså jeres undersøgelser, kan I så sige noget? I kan se, der er en sammenhæng mellem hjertekarsygdomme og korte telomerer. Altså at cellerne bliver ekstra slidt. Hvad er der noget, som sørger for, at de her celler bliver slidt? Er der noget, der er skyld i det, eller er det genetisk betinget? Ja, det er der sådan en del, der har undersøgt i forvejen, og der er også brug for mere forskning for at være bedre til det. Men det, der er vist bedst, det er rygning. Det ser ud som om, det slider ekstra meget på telomererne. Og folk, der spiser meget fed mad og bliver store, tykke og overvægtige, de har også mere slitage på deres celler og deres telomerer. Det er det, man ved bedst, de to ting. Så rygning for mange kalorier og for lidt fysisk aktivitet. Altså, yeah. Den har jeg faktisk hørt mange gange før. Det er jo ikke nyheder, faktisk. Nej, det er overhovedet ikke nyheder. Det er det ikke. Det ved vi godt. Så man kan også sige, hvorfor så interesserer sig for det? Jamen, det er jo fordi det der med, at her man går ind og måler på en meget fundamental ting, altså noget med cellealder, kunne man sige det, eller celleslitage, eller sådan noget, som er nemt at forstå. Så man kunne godt forestille sig, at det kunne bruges i fremtiden til, at hvis man fik målt det, og man havde meget celleslitage, det var måske en slags vink med en vognstang for folk om, at det kunne da godt være, at man skulle ændre lidt på sin livsstil. Der skal jo sådan nogle ting til, for at man ændrer livsstil. Ja, så jeg har jo også, kan man sige igen, vi har hørt om, at vi skal leve, og vi skal være fysisk aktive, og vi skal ikke ryge, vi skal ikke drikke alkohol. Alkohol må vel også være noget? Nej, det er det faktisk ikke. Nej. Jeg har hørt flere journalister, de vil gerne have mig til at sige, at alkohol det, er det også det. Men den, det er der altså ikke rigtig god evidens for, at alkohol det slider på den. Dermed siger jeg ikke, at vi bare skal drikke løs, men lige præcis med det her, der er der ikke god evidens for det på noget tidspunkt. Jeg vil gerne undersøge det, måske i fremtiden, men det kan jeg ikke sige nu. Det kan du sige. Så må vi lige opsummere igen. Rygning. For mange kalorier. Ja. Og overvægt. Overvægt. Det er de ting, der er de vigtigste, ja. Som er vist flot. Ja. Men så det vil jeg så netop sige, så det I har gjort, det er, altså man tidligere, der er masser af mennesker, og også læger osv., som har vidst, det her, der kan vi bare se, folk, der ryger, de dør bare før. Nu kan man så sige, måske er en af grundene til, at de dør før, det er, fordi deres celler bliver slidt tidligere end hos dem, der ikke ryger. Er det sådan, det hænger sammen? Ja, så der er masser af andre ting, årsager til, at folk dør tidligere, som regel er det jo, de ender med at få de store sygdomme også, altså blodprop i hjerte, blodprop i hjernen og kræftsygdomme, og så er der den meget alvorlige sygdom, kold, kronisk obstruktiv lungesygdom, så der er masser af sygdomme, som ryger for. Det er jo det, de så ender med. Vi kan for eksempel se i Østerbro-undersøgelsen, hvis vi kigger på det, så en aktiv ryger dør i gennemsnit 9 år før en aldrig ryger. Så det er jo noget, der vil noget. Den forskel, det tænker man måske ikke lige over til daglig, men 9 år, det er altså lang tid af ens liv, hvor man måske dør som, skal vi sige, 69-årig, i stedet for som 78-årig. Kunne man så også se noget om med rygerne, at der er så også en masse følgesygdomme? Så en ting er, at de dør 9 år før, noget andet er også, at de går måske med en masse kedelige sygdomme og slæbes med det? Ja, dem jeg nævnte før, der er også mange andre, der også tarmkræft og kræft i mundhulen og sådan noget. Så man kan sige, hvis man skal have celleslitage eller telomerlængde ind over den, sådan den præcise, hvordan man kommer fra det, til man får de her sygdomme, det er ikke afklaret. Det er ikke vist ordentligt videnskabeligt. Vi ved bare, at det her er en simpel, letforståelig markør for, at folk dør tidligere, og at det kunne godt være, at det var det, der var med til at betyde noget, men det synes jeg, der skal fremtidig forskning, der skal vise. Men det lyder jo sådan også lidt fatalistisk, ikke? Altså, at det her, hvis jeg forestiller mig at gå til lægen, og det her bliver sådan en markør, som min læge, han kan tage en blodprøve, og så kigger han på min telomerlængde, og så siger han, ej, Charlotte, det ser sørme ikke godt ud, dine telomerer, de går høvlet godt ned. Altså, så er det som om, at det er sådan en alarmklokke, der ringer efter, at skibet er sunket, så kan jeg lige så godt fortsætte, altså, fordi jeg kan jo ikke gøre noget ved det. Nej, det synes jeg, det er jo lige omvendt, fordi det her jo, det er godt nok noget, vi måler på generne, men det er jo en del af generne, som påvirkes af livsstil. Det meste andet, vi taler med generne, det er upåvirkeligt. Så folk vil netop gerne have det der, så kan jeg bare leve videre, som jeg gør. Men her er der jo netop måske et argument for, at man så skulle ændre på de livsstilting, som høvlede ens telomere ned, eller gav mere celleslitage, altså simpelthen. Så jeg hørte det før, hold op med at ryge, og tag ud vægt. Ud at cykle, i stedet for at køre bil. Ja, fordi det, du siger, det er så også, at det var aldrig for sent at stoppe, så hvis jeg bare fortsatte med det her usunde liv, så ville det være en kurve, der bare går ned og ned og ned med hvor mange telomerer jeg har tilbage. Hvorimod, hvis jeg standser med det usunde liv, så flader kurven ud. Altså, det kan man ikke sige, for det er der ikke ordentlig videnskabelig evidens, der gør det, men ja, der vil jeg forholde mig meget mere til, det er der for de store sygdomme, rygerne dør af, eller måske også overvægtige mennesker dør, men specielt for ryger er der god evidens. Altså, der ved man, hvis man holder op med at ryge, selvom man har røget tidligere, så falder ens risiko for at få blodprop i hjertet drastisk. Og den meget alvorlige sygdom, kold, sådan der, hvor man ikke kan få luft til sidst, og man så ender med at nærmest blive kvalt, fordi man ikke kan få luft. Der er det jo sådan, at hvis man holder op med at ryge, selvom ens lunger er gået ned ad bakke, så vil forværingen i lungefunktionen, den bliver meget, meget mindre, end den ellers ville gøre, hvis man fortsætter med at ryge. Så der er masser af sygdomme, hvis man holder op med at ryge, så går det bedre fremover, end hvis man havde fortsat. Ja. Men du siger også, altså, der er flere ting, du nævner, hvor jeg siger, det ved vi ikke, og det skal der nye undersøgelser til. Hvad er så det næste skridt? Hvad vil det næste logiske skridt være, at du så gik i gang med de her telomerer? Jamen, der er flere forskellige smadre. Kunne vi selvfølgelig kigge ind for andre sygdomme? Vi er også ved at kigge på cancersygdomme, hvordan er det der, eller måske koldsygdomme, hvordan telomerer hænger sammen der. Men ellers, sådan, hvis man skulle bruge det i praksis, sådan, ude hos sin egen læge, så har man brug for nogle studier, hvor man viser, at hvis man måler telomerlængden, og man på basis af det rådgiver folk om de skal holde op med at ryge eller tage i vægt, betyder det så egentlig noget? Og det er jo nogle store studier, de vil ikke sådan lige være i fremtiden. Og så kunne man jo, fremtidsvisionerne kunne man jo godt forestille sig, at der var nogen, der begyndte at lave medicin, som forhindrede, at telomererne blev slidt ned. Det kunne man jo godt som fremtidsvision forestille sig, at man så ville kunne gøre det, så man kunne fortsætte den usunde livsstil, og så alligevel have cellerne til at køre videre. Det er jo mange elsker jo sådan, kan jeg ikke få en pille i stedet for at ændre mit livsstil-agtigt. Ja, der har lige været snak om, at der er den her pille, som giver den samme virkning, som hvis man dyrkede motion, så kunne jeg bare sidde der i sofaen og se fjernsyn, og så tog jeg min motionspille. Ja, der er stor marked for, der er mange mennesker, der gerne vil den løsning, ja, men det er jo ikke det fornuftige. Men det er ikke det fornuftige. Jeg kunne så måske lige sige her, at angående telomer, der er en helt anden side, som er anderledes end det her, som faktisk har et stort potentiale. Det er jo sådan, at hvis man får kræft, så er ens kræftceller, de dør jo ikke, de gør det modsat, de begynder at dele og dele og dele og dele sig, så man får en stor kræftsvulst. Og det er jo fordi, de genetablerer evnen til at kunne reparere deres telomer. Så der er der mange medicinalfirmaer, der er ved at prøve på at lave medicin til faktisk at gøre det modsat, nemlig hindre, at telomererne bliver repareret, sådan så kræftcellerne dør. Så der er et stort potentiale der, men det er så en helt anden gade, end det vi lige taler om nu. Men det vil jo så faktisk også sige, at hvis vi nu legede med at opfinde den her telomermedicin, som gjorde, at mine telomerer ikke blev slidt så meget, så kunne jeg måske også sparke til noget latent kræft, der lå i mine celler? Det er jo svært at sige. Det kunne godt være en bivirkning til det her. Men altså, der taler vi om 10-15 år ude i fremtiden, før vi begynder at udtale sig om det. Først finder man en medicin, der virker på et eller andet, og så er man nødt til at afklare, om der er alvorlige bivirkninger. Jamen, jeg tænker bare mere sådan de principielle. Sådan altså, at hvis man begynder at rykke ved et niveau i kroppen, ja, så kommer man jo også nogle gange til at komme til at, ja, til at rykke til det, der er lige ved siden af. Sådan er det med alt medicin. Ja. Det er også derfor, det bedste er at passe på sin krop og ikke gøre noget, så man ikke har brug for medicin. Fordi hver gang man tager medicin, så er der muligheden for, at der er en eller anden form for bivirkning. Ja. Jeg kan forstå, at du også selv var med i undersøgelsen. Ja, som jeg nævnte før, ja, det var jeg også. Jeg fik også målt min egen telomerlængde, og jeg lå sådan heldigvis i forhold til min alder, jeg er 54 år, der lå jeg sådan lige svarende til gennemsnittet, så det passer vel også fint med, at jeg hverken ryger eller... Jeg er ikke specielt overvægtig eller fed eller noget som helst, så jeg er vel ligesom sådan en gennemsnitsperson, altså jeg er ikke specielt bekymret for det. Men det kan ikke bruges lige i dag til at måle på den enkelte person. Nej, ikke endnu. Der skal vi noget længere. Ja. Det er nemlig det, jeg vil spørge dig om nu, fordi altså, nogen af os kan i hvert fald ryge og drikke, og så blive 103, og andre lever fuldstændig asketisk og bliver kun 65. Så det er jo ikke kun livsstil det hele, der er jo også noget genetik her. Så nogen har altså fået gode gener, måske lange telomerer, deres klippekort er længere, og andre de har fået korte gener i vuggegave. Kunne man ikke forestille sig, at forsikringsselskab om nogle år vil se på telomerlængde, og så vil de kigge på min telomerlængde, og så vil de sige, desværre Charlotte, dine telomerer er korte, vi vil ikke tegne livsforsikring. Du kan ikke tegne livsforsikring her hos os, du er ikke noget godt liv at investere i. Genetiske studier og telomerstudier, som du laver, de kan vel misbruges også? Ja, det kunne de principielt, men det er jo ikke anderledes end at måle blodtryk eller måle kolesterol, eller der er masser af andre gen-ting eller arveanlægsfejl, som man kan måle. I dag i Danmark, der har man jo været relativt konservativ med at sikre sig fra politisk side, at man ikke kan bruge sådan nogle ting til at gøre det. Men i USA, der gør det for eksempel, der bliver brugt en del. Men altså det her telomer faktisk så 2009? Eller 2010, det husker jeg ikke helt præcis, men det er jo for nylig, at der blev givet Nobelpris for opdagelsen af de her telomerer. Så det er for sig også rimelig ny forskning. Altså, hvordan kommer man tættere på at vide, hvad der egentlig slider de her telomerer? Ja, altså, det er jo svært at vise noget videnskabeligt, det må jeg sige, men der har jeg en rigtig god idé til, hvordan jeg tror, vi vil gøre det. Altså, det er sådan, at det man kan gøre, det er, hvis for eksempel man vil se på... Hvis folk ryger meget, er det så virkelig en rygning, der slider på det? Der kan man gå ind og se på, der er der nogle arveanlæg, som er blevet vist de senere år, som hvis man har det arveanlæg, som er meget almindeligt blandt danskere, så ryger man mere, end hvis man ikke har arveanlægget. Og så kan man bruge den information om ens arveanlæg til at se på dem, der arvemæssigt ryger mere end andre. Har de så rent faktisk slitage på deres telomere? Og det er et af de projekter, som vi vil lave i fremtiden, som også vil være helt unik, fordi det er sådan, at nu det her ser bare som det største, det første studie, men vi har lavet 20.000, som jeg før sagde, det tidligere studie var på 800 personer, men vi er i gang med at prøve at lave det her på i alt 100.000 danskere, så vi har et kæmpe studie med en enorm statistisk styrke, hvor vi så samtidig kan se på de her spørgsmål ved at bruge arveanlæg, der prædisponerer til at ryge, om det så er rygning, der i sig selv slider på telomererne. Og på samme måde, det spørgsmål, vi talte om før, om er det sådan, at folk drikker alkohol, de også slider deres telomere. Det er der ikke god evidens for, men der har vi på samme måde, der er nogle fine arveanlæg, som vi kan teste alle de her deltagere for, hvor man ved, hvis man har den arveanlæg, det er noget med, hvordan man omsætter alkohol ind i kroppen, så drikker man mere, end hvis man ikke gør. Ja. Og den information har vi også kunne få tilgængeligt på alle de her, forhåbentlig til sidst 100.000 mennesker. Jeg tror lige nu, at vi måske op på 50.000 mennesker. Og der kan vi så se på, hvis man er afligt disponeret til at drikke mere alkohol, slider man så på telomererne. Indtil videre tror man jo nej, men det kan jo godt være, at det er sådan. Ja. Og en tredje ting, det er på samme måde inden for folk, der bliver tykke eller overvægtige, der er nogle arveanlæg, der disponerer en til at være mere overvægtig end andre, og der har vi også stor erfaring med, at vi kan kigge på dem. Så hvis man arvemæssigt er tykkere end ellers, slider det så på telomererne. Så det kan vi gøre rigtig, rigtig godt. Men hvorfor slider det på telomererne? Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Altså, hvad er det sådan helt nede på celleniveau, der gør, at de her telomerer bliver mere slidt end andre? Oh, ja, det er jo svære spørgsmål, du stiller der. Det er ikke sådan lige til at komme ned på. Jeg er ikke sikker på, at jeg er det forskerteam, jeg har. Vi vil være i stand til at kunne svare på det. Det vil man typisk lave i lidt mere basale studier, hvor man kigger på cellestudier, ja, eller på måske dyrestudier. Man kan måske lave transgene dyr. Det er typisk mus, hvor man transgen, det vil sige, at man putter et nyt ekstra arveanlæg ind, eller man fjerner et arveanlæg, det der hedder knockout mus, hvor man fjerner dem. Der kan man studere sådan nogle mekanismer bedre. Så hvis jeg skulle lave sådan en studie, så var det så er det netop, at måske kunne man finde, altså måske kunne man lave en mus eller en rotte, der har det her gen, ja, der gør, at jeg vil, altså det som er storrygergenet, for ja, det er sådan, man typisk gør. Det er sådan, der hvor man oprindeligt har fundet det med telomererne, ja, og det enzym, der reparerer, ja, dem, og det har man jo fundet i nogle cellestudier, nogle gærceller og sådan, ja, noget. Men, så det er jo tit, der meget basal forskning starter, så viser man det rigtig godt. Det, som vi jo kan, det er jo, at vi kan tage det, hvis det er nogle store, vigtige spørgsmål, så kan vi applicere det til store befolkningsundersøgelser i Danmark, fordi en ting er, at man har vist det i en celle eller en mus eller sådan noget, men for at det virkelig gælder noget, så skal man vise det i mennesker. Så det er jo det, at vi kan gøre det. Og der har det jo så pludselig betydning. Det er jo også derfor, du for eksempel interviewer mig her i dag. Det er jo fordi, at når vi har vist noget på så mange mennesker, som potentielt betyder noget, så forstår folk det pludselig, og så er det interessant. Ja, så det er netop, så hvis vi bare havde hørt historien om, at det var nogle celler i en petriskål, så ville vi jo ikke have reageret på samme måde. Nej, jeg ikke interviewet den forsker på samme måde. Så der er jo altid nogen, der laver noget mere basalt, end vi formår at gøre, fordi det kan simpelthen ikke lade sig gøre, når man laver så store humane studier. Det er for kompliceret, man kan slet ikke manipulere på samme måde. Vi kan jo ikke gå ind og ændre på folks arveanlæg. Vi kan kun studere sådan, som det er naturen, enten som man er fra født med sine gener, eller som den livsstil har gjort, det har ændret noget på ens gener. Men er der andre ting i kroppen, som også kan være sådan en sladderhang for, hvordan man behandler den? Ja, det er der. Og der er det jo, altså, man kan sige, grunden til, at det måske lige fanger interessen nu her, det er jo fordi, det er sådan lidt mere fremtidsagtigt, og det er nemt at forstå, men der er jo masser af ting, som man allerede bruger. Det, vi kender allermest, det er jo højt blodtryk og højt kolesterol og sukkersyge eller diabetes. De tre ting, det er jo noget, man måler hos ellers raske, og så ved man, at hvis kolesterolet fortsætter med at være højt, blodtrykket fortsætter med at være højt, og sukkeret fortsætter med at være højt i blodet, så vil folk have større risiko for alvorlige sygdomme og dø tidligere. Så det kender vi jo godt. Det behandler vi på allerede i dag. Og så er der sådan noget, der ligger ind midt imellem. Det er, at mange af de her sygdomme, de fører til, at man får sådan generelt det, der hedder betændelse i kroppen eller inflammation. Og der er der meget forskning, som jeg også selv har været involveret i, hvor man kan måle noget, der hedder C-reaktivt protein, som er et protein, der stiger lidt i blodet, hvis der er sådan lidt sygdom generelt i kroppen, og det bruges også meget af praktiserende læger. Og det er super godt til, ligesom telomermængder, det er faktisk bedre på nuværende tidspunkt til at forudsige, hvem der har dårligdom, og hvem der dør tidligere end ellers, hvem der vil få blodprop i hjertet, hvem der vil få specielt lungekræft, og også kronisk obstruktiv lungesygdom. Så der er noget, man allerede kan bruge nu, og at man kan sige, at telomerlængde, det er så et skridt videre, hvor der stadig mangler meget forskning, før det rigtigt kan blive brugt af den praktiserende læge. Så det er sådan nogle små advarselslamper, som, ja, som den praktiserende læge faktisk kan navigere efter. Ja, som jeg siger, tilmelding kunne bruges på samme måde som at få et højt kolesteroltal eller få et højt C-reaktivt protein, og det er en advarselslampe. Godt, så telomererne er altså ikke genetiske sladderranke, der uomtvisteligt fortæller om, hvor lang tid vi har tilbage på livets klippekort. Det er en lille, meget vigtig brik i et stort nuanceret billede, og de giver os vigtig information, men de kan altså ikke stå alene. Tak til dig, Børge Nordeskov, fordi du kom herind på Radio 24/7 og delte din viden med os. Du lytter til Tredje Planet fra Solen, og nu skal vi på krydstogt. For lige godt en uge siden gik krydstogtskibet Costa Concordia på grund meget tæt på den lille italienske ø Giglio. Over 4.000 mennesker blev evakueret under tumultagtige forhold. Men de havde heldet med sig. Vejrforholdene i Middelhavet var gode, og skibet var ualmindeligt tæt på land. Det kunne have været meget værre. De kunne have været på krydstogt i det arktiske område. Krydstogtselskaberne lokker med naturoplevelser, du kun har drømt om. Oplev gletsjere på nært hold. Se hvaler boldre sig i havet. Kom helt tæt på gigantiske isbjerge. Nyd livet ombord, mens du sejler fra det ene betagende sceneri til det andet. Ja, vi er nok mange, der gerne vil afsted og opleve den arktiske storslåethed. Helst langt væk fra alle andre. Vi vil se ubeboede områder. Så nu sejler der store krydstogtskibe rundt i farvande, der kan være hvide pletter på landkortet. De mulige undersøgelser sker er ikke alle kortlagt, og selvom isen er væk, betyder det ikke, at der ikke er store isbjerge eller de lumske isgodser, der kan være til fare for skibene. I 2010 var jeg med forskerskibet Dana til Grønland, og da vi mødte nogle små tilsyneladende harmløse isgodser, så lød det sådan her. Det er faktisk ikke særlig rart at stå her, når man hører de brag. Og Dana er vel at mærke et skib, der på alle måder er udstyret til at sejle i de arktiske farvande. Derfor besøgte jeg Nikolaj Klim fra istjenesten på DMI for at høre, hvad krydstogtskibene skal være opmærksom på, når de sejler i Arktis. Jamen, jeg hedder Nikolaj Klim, og jeg er leder af istjenesten på DMI. Det er jo istjenesten for Grønland, og vi servicerer skibstrafik med information om havis, primært iskort, baseret på satellitbilleder og på observationer fra helikopter. Så der, grunden til, at jeg kom ud og besøger dig, det er jo fordi, der, ja, for lige godt en uge siden, der var der en stor krydstogtskib på Italien, der gik på grund med 4.000 passagerer, og så var det, jeg tænkte, der er jo krydstogtskibe heroppe omkring i Grønland. Hvor er det, de sejler hen? Jamen, de sejler jo, de store krydstogtskibe, som kommer til Grønland, de sejler primært ned på Sydgrønland og op langs vestkysten. Det er der, hvor der er de bedste sejlforhold i forhold til is. Langs østkysten, den er rimelig ufremkommelig, fordi man har polarisen, der kommer ned langs. Der er nogle små passagerskibe, krydstogtskibe, eller hvad vi skal kalde dem, som sejler op langs østkysten, og også op langs vestkysten, temmelig langt nordpå, fordi som en opdagelsesrejse, kan man sige. Og sikkert meget, meget spændende at være med på, men det er så mindre skibe selvfølgelig. Men nu det her krydstogtskib i Italien, det gik jo på grund, ud fra billederne så det nærmest ud, som om de gik på grund 20 meter fra land eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvor meget det har været. Og det var jo gode vejrforhold. Det var tæt på civilisationen, kan man sige. Og det skete forholdsvis stille og roligt, så heldigvis. Så selvom det er en tragisk ulykke, så er der nok ikke så mange, der har mistet livet. Hvordan ville det være, hvis man gik på stødt på grund i Grønland? Hvad er det for nogle forhold, man kan forvente? Altså, for det første er vandet jo meget koldere ved Grønland, så hvis man tager en redningsvest på og hopper i vandet, så har man ikke særlig mange minutter, før man simpelthen dør kulde. Selvom det er sommer. Så kan man sige, at vejret er jo mere ustabilt og dårligt på Grønland. Man risikerer jo, at det er dårligt vejr. Det er blæst, eller det er tåge. Så risikoen er jo meget større i et arktisk område. Altså Arktis helt generelt er jo selvfølgelig et meget hårdere klima. Der kan jo også være perioder med godt vejr, så det er slet ikke det. Men det er dog, altså det er selvfølgelig, at spiller vejret en rolle, og havtemperaturen, vil jeg sige, spiller en rigtig stor rolle for overlevelsesmuligheder, hvis man er ud for et uheld. Ja, men du sidder her med sådan nogle udskrifter, som er nogle overtegn, nogle optegnelser for, hvor mange krydstogtskibe, der har været i Grønlands farvand i 2011. Prøv lige at tage den frem fra hele året. Hvor mange var der så? Ja, der var 41 i 2011 af dem, som er registreret af Grønlands Kommando. Det er sådan, at vi har jo et rigtig godt samarbejde med Søværnets Operative Kommando, som har Grønlands Kommandoen, som er dem, som står for søredning på Grønland. Og de har et hovedkontor, PT ligger de i Grønnedal. Så hvis der sker noget, så ville det være dem, der ligesom skulle ind og prøve at redde folk. Og er det ikke noget med, når man sejler i Grønlands farvand, så skal man være en gang i døgnet eller sådan noget, melde sin position til dem? Altså de registrerer jo, man skal jo fortælle i forvejen, når man kommer op med et krydstogtskib, skal man jo melde sig hos dem og fortælle sin sejlplan og hvor man har tænkt sig, hvor mange passagerer man har og så videre. Og så får krydstogtskibet sådan set en hel informationspakke sendt tilbage, hvor vi blandt andet som istjeneste er med, men altså beskrevet, hvordan skal man forholde sig på Grønland. Ikke? Og det er rigtigt, så skal man melde sig hos Grønnedal, og så holder de øje med, hvor skibene er. Vi vil jo selvfølgelig som istjeneste også rigtig gerne have, at man melder sig på vores kontor i Narsarsuaq, fordi så kan vi hjælpe med at guide skibet og give ekstra, give den isinformation, som er nødvendig. Men gør alle skibene så det? Melder de sig alle sammen? Ja, nu er det jo, finder man jo gode grunde ikke altid ud af dem, som ikke har meldt sig. Fordi der er selvfølgelig nogle små skibe, som ikke melder sig. De store, de gør. Altså de store, de ved godt, de kan jo ikke snige sig ind. Vi har været ude for nogle situationer, men nu snakker vi igennem måske de sidste 10 år, hvor der pludselig ligger et sejlskib, et bredt sejlskib, som man sejler til Grønland og opdager, der er is og ringer til os og siger, hvad skal vi nu gøre? Så det hænder jo, at der er skib, vi ikke lige ved noget om. Men de store, dem har vi sådan rimelig styr på. Ja. Hvis vi lige kigger på, hvor store er de her skib, hvor mange passagerer har de så med? Hvis vi kigger, det er jo primært september og august, ikke? August og september er jo højsæson, fordi det er der, hvor der er mindst is. September er faktisk der, hvor der er mindst is på Grønland. Og det er jo lidt pudsigt. Juni er der rigtig meget is faktisk. Det er det svært at komme op. Men september, der har de største skibe, de er jo oppe på næsten 5.000 passagerer, så vi snakker om nogle skibe, der er tilsvarende størrelse som Concordia, Costa Concordia. Ja, det er sådan en middelstor provinsby nærmest. Det er rigtig mange mennesker. Og altså, når vi nu snakker om havari og uheld, så er det meget svært at forestille sig, at man overhovedet kan redde de her mennesker ind. De er nødt til at redde sig selv. Altså, de er nødt til at stole på, at de kan komme i nogle redningsbåde og selv komme ind til land. Ja, fordi hvad er det? Hvad har Grønlandskommandoen til altså redningsmateriel til rådighed? Jamen, på Grønland er jo et kæmpestort land. Og der er jo meget langt mellem byerne. Og det vil sige, at der er meget langt mellem skibene. Så det vil sige, hvis man kommer ud for et uheld, så risikerer man jo, at man er langt, rigtig langt fra alting. Så der kan ikke bare lige komme en helikopter. Der kan ikke lige komme et andet skib forbi. Man kan være heldig, at der er andre skibe i nærheden, men selvom man er i nærheden af en bygd, så altså, hvis de skal sejle ud med deres små fiskebåde, så kan de jo have et par stykker af gangen, så er der langt op til de 5.000. Ja, fordi jeg så også lige, altså bare for, jeg så hvordan responstiden er i Danmark, og det er jo sådan, det ligger der, hvis det er sådan almindelig kontortid, inden kl. 22, så er der en gennemsnitlig responstid omkring de 13 minutter. Mm. Med en redningshelikopter, det er bare at komme ud til Anholt og hente en hjertestoppatient for eksempel. Hvordan ville det være, hvis man skulle flyve fra Grønlandskommandoen op til, hvor er det vi så, hvor har de sejlet hen? Nogle af dem har sejlet op til Uummannaq, ikke? Ja, men dernede fra flyver man jo ikke hele vejen op. Der er jo, trods alt har Greenland jo nogle helikopter rundt omkring på Grønland, som bliver brugt til search and rescue. Vores helikopter, som vi har nede i Narsarsuaq, som vi bruger, det er en lille helikopter, som Air Greenland opererer for os. Og den flyver vi jo rundt med og observerer is. Men hvis der sker et uheld, eller hvis der er netop en, der skal hentes med hjertestop eller et eller andet, så er det klart, så går det over, og så har vi ikke rådighed over helikopteren mere. Men vi snakker jo altså stadig om lang afstand. En time kan der hurtigt gå, der kan gå mere. Det kan være, man slet ikke kan flyve hen med helikopter. fordi deres, altså helikopteren har en begrænset rækkevidde. Så man kan ikke bare altid forledes til at tro, at man bare kan hentes. Når man vil op og møde det her storslåede, øde landskab, så skal man jo netop også huske på, at civilisationen er jo ikke lige i baglommen. Og hvis det går galt, selv man er på den her store, flydende landsby, så hvis der er noget, der går galt med den, så er der jo lang vej hjem. Jamen, det er rigtigt. Så er der lang vej hjem. Og det er derfor, jeg siger, så har de jo deres redningsbåde, som de må hoppe i. Altså, nu er det jo ikke sådan, at jeg vil plædere for, at man slet ikke skal tage til Grønland, for det er jo et fantastisk smukt land, og selvfølgelig skal krydstogtskibene derop. Men det, vi snakker om, er, at de skal opføre sig ordentligt, at de skal udføre godt sømandskab, eller hvad vi skal kalde det, og ikke som netop Costa Concordia, hvor som sejlede helt tæt på en ø, hvor man faktisk godt vidste, at der var rev ude i havet. Hvis man opfører sig ordentligt, så kan man jo også se i 2011, der var jo 41 krydstogtskibe deroppe, og de gik jo fint, og de kom rundt, og så kan folk få en flot tur. Hvad vil det sige, at de skal opføre sig ordentligt? Fordi der kan jo også komme... Altså en ting er, at man sejler i nogle fjorde, som er hvide pletter på landkortet. Det vil sige, fordi der har været is i så lang tid, og nu måske med klimaforandringer, så smelter isen, og så kan man komme ind steder, som jo princippet ikke er kortlagt. De ved ikke, om der er undersøiske skær. Det er en ting. Men hvad kunne man ellers gøre? For der kan jo også være isbjerge, eller isgodser, eller et eller andet, man kan sejle ind i. Jamen, det er jo lige præcis det, altså, som vi plæderer for, er jo, at man skal selvfølgelig holde sig opdateret med al den information, man kan. Vi snakker både om isforhold, isbjerge, vind, bølger og strøm. Det er jo det, som DMI leverer. Men også selvfølgelig dybdeforhold. Man skal jo ikke sejle ind i en fjord, hvis man ikke tror, man kan. Altså, hvis man ikke ved, man kan sejle derind. Så er der isbjergene for eksempel. Man kan tænke så mange eksempler på ulykker, som så heldigvis ikke vi ikke har set endnu, men jeg kunne da godt forestille mig, at der var nogen, som synes, det kunne være morsomt at sejle helt hen til et isbjerg. Et isbjerg har det jo med, at det smelter, det nedbrydes af vind og vejr og temperatur, og så en gang imellem, så bliver det ustabilt, og så tilter det rundt, og så laver det simpelthen en koldbøtte. Og derfor er det jo en af de ting, som man ved, hvis man sejler på Grønland og er god til at sejle, at man sejler ikke helt hen til et isbjerg, for det er faktisk farligt. Man kan ikke forudse, hvornår det vælter. Så det er jo sådan en af de ting, at man skal ikke sejle hen og røre ved isbjerget. Man må holde sig i passende afstand. Men hvad så, hvis man sejler ind, enten ja, altså bliver torpederet af noget is, eller at man sejler ind på et rev, som man ikke har været opmærksom på? Er der andre måder, man kunne måske gardere sig netop for, at man kan få stadigvæk tilbyde de her fantastiske naturoplevelser til krydstogtspassagererne? Ja, vi snakker selvfølgelig også om, at hvis der sker en ulykke, og det, så siger jeg, altså, vi kan ikke regne med, at der er helikopter eller skibe fra land, som kan sejle ud og redde. Derfor vil det jo være en god idé, og det er jo sådan noget, som man anbefaler krydstogtskibene at sige, så skal de sejle to og to sammen. I hvert fald i nærheden af hinanden, sådan så, at der er et andet stort skib i nærheden, hvis der skulle ske noget med ens eget skib. Det er jo den eneste mulighed, fordi et af, at man hopper ned i en redningsbåd, så kan man sidde der og fryse i dagevis. Det er heller ikke godt, man skal jo samles op af et stort skib. Og der kan man jo selvfølgelig sige, at er man på et krydstogtskib og passager der, så vil man jo helst være lidt alene, når man sejler ind i en fjord eller sejler rundt mellem isbjergene. Men så anbefalingen er jo altså, at krydstogtskibene er i nærheden af hinanden. Ikke nødvendigvis, at de kan se hinanden, men at de trods alt er så tæt, at de kan komme forholdsvis hurtigt til hjælp. Og forholdsvis, hvor meget er det? Jamen, det er jo i virkeligheden så hurtigt som muligt, men jeg vil jo sige inden for en time, eller to, eller tre. Altså, hvis man kan det, så er man jo i hvert fald bedre stillet, end hvis man er helt alene. Er der nogen som helst regler for, hvordan man skal sejle omkring de grønlandske kyster? Jamen, altså, der er lavet nogle love om sikkerhed til søs. Og jeg kan dem altså ikke alle sammen i detaljer. Det er Søfartsstyrelsen, der udstikker sådan nogle love. Men nu snakker vi så også om, at der har været de her klimaforandringer, og der er jo nogle fjorde, som er blevet blotlagt, som måske har været låst inde bag is i mange, mange, mange år. Hvad gør I nu? Altså, er I i gang med, nu er det så DMI, men er man i gang med at undersøge de her fjorde, eller er det sådan, det har man ikke kapacitet til, eller det er ikke interessant? Hvad gør man? Altså, syrebemålingen sker jo kontinuerligt på Grønland, men det er jo igen, det er jo et stort område, det tager tid. Og det er så igen Søværnet, der og Kort- og Matrikelstyrelsen, som er ansvarlige for dem. Og der er en plan for, hvordan de skal tage fat på det her, og hvilken prioritering de skal. Og det er klart, at sejlruterne til de store grønlandske havnebyer, det er første prioriteten, og det er jo det, som vi også vil sige, jamen, det er jo der, de fleste sejler. Og så og dernæst kommer de her indskærsruter nede omkring Sydgrønland, hvor man kan sejle på indersiden af de store havisområder. Prøv lige at vise mig det, fordi ja, vi sidder her med kæmpe stor grønlandskrav. Ja, og der snakker vi jo om, at det er jo nede i Sydgrønland, der er et stort system af fjorde og skærgårdslignende karakter, kan man sige, hvor når havisen kommer rundt om Kap Farvel, altså den sydspidsen af Grønland, og op langs vestkysten, så er der jo stadig nogle byer, Krakatok, altså det, som i gamle dage hed Julianehåb, for eksempel, og andre store byer dernede i Sydgrønland, og alle bygderne, som Royal Arctic Line for eksempel sejler gods til. Og der kan man altså sejle indenskærs, altså inde i det her skærgårdsområde, inde i fjordene. Så du kommer udenom om den her havis, der måske er pakket sig? Ja, man kommer indenom, kan man sige. Ja, ikke? Altså ja, inden langs kysten. Og det er jo klart, at for at kunne sejle derinde, det er jo der er jo nogle meget smalle stræder. De skal jo også være målt meget nøjagtigt op, så man ved, om man kan sejle derinde. Og det er klart, at Royal Arctic Line, som er det store godsselskab på Grønland, de har deres sejlruter, hvor de ved, de kan sejle, men det skal jo være målt op, og det kommer krydstogtskibene eller nogle andre store skibe og skal derind også. Så skal man også vide, at der er plads til dem. Ja, fordi vi taler, det er jo nogle snævre fjorde, nogle af dem, når man sidder bare sådan her med det blotte øje og kigger på fjordene, og de her krydstogtskibe, det er jo nogle ordentlige store skibe, ikke? Altså de her indenskærs sejlruter, som er kendt, der kan de store krydstogtskibe slet ikke være i alle sammen. Der snakker vi om nogle virkelig smalle stræder og nogle meget dygtige søfolk, som Royal Arctic Line har til at sejle rundt derinde. Men bare det at sejle op i de store fjorde vil jo være en fantastisk smuk tur for nogle af de her krydstogtskibe. Jeg stod også og kiggede på et søkort over Godthåbsfjorden, og der kunne jeg så se, at der var havdybder. Altså sådan en 2/3 i hvert fald, måske 3/4 ind til bunden af fjorden, men så er der faktisk ikke mere, så der ved man ikke, hvor dybt der er, eller der er det ikke målt op. Der er måske nogen, der kender fjorden og sejler der, men på søkortene, der ser det ikke ud, som om man ved, hvor meget det er. Jamen, der er jo mange af fjordene helt generelt i Grønland, som måske har målt en sigtelinje, altså hvor man har en enkelt spor i midten af fjorden, hvor man har nogle dybder, men sejler man for tæt på kysten, så ved man reelt set ikke, om der er dybt eller om der er et rev. Og mange steder er der jo dybt, fordi i bjergeområdet så går fjordene, de er som regel meget dybe. Vi kan jo godt snakke, altså nogle steder kan de jo være flere hundrede meter dybe, men der kan også være rev, som lige stikker op og ligger lige under vandoverfladen. Men hvad er der så også med isen her? Fordi du siger, altså i september måned, det er så der er mest isfrit. Kan du forklare mig, hvad det er for noget is, man møder rundt omkring kysten på Grønland? Ja, altså det er sådan, at det store arktiske ocean, altså polarhavet, det ligger jo nord for Grønland, der ved Nordpolen. Der bliver dannet tyk is, som bliver mange år gammel. Den smelter jo ikke om sommeren. Så den kan blive op til flere meter tyk. Den driver ned med havstrømmen ned langs Østgrønland. Det er det, vi kalder kalder storisen. Og den når helt ned til Kap Farvel, altså sydspidsen af Grønland, og rundt om Kap Farvel op på den anden side. I juni, juli begynder den at trække sig tilbage. Og den kan være helt op til 2 meter tyk, selv helt ned ved Sydgrønland. Og den er meget kompakt, meget svær at sejle i, så derfor er der ikke særlig mange byer på østkysten af Grønland, for det er svært at komme til. På vestkysten, der smelter isen, havisen om sommeren, altså i august-september, og så fryser det til igen i løbet af november, december, januar. Og nu kan vi se, at isen er allerede ved at være nede ved Diskobugten. Og det er jo så det, vi kalder et etårsis, for den smelter igen næste sommer, så den er altid yngre end et år. Og den bliver op til cirka 1 meters tykkelse. Så det er jo stadig tyk is, set med de danske briller på, og også med grønlandske briller. Altså. Og hvordan, men så er der også forskellige istyper, man taler om, at der er isgosser og der er kvaderis. Kan du forklare mig, hvad det er for nogle typer is? Ja, altså det er jo klart, det er jo noget med, hvor nemt det er at bryde isen og sejle igennem. Is, som har ligget og været varm henne i august måned, den er nemmere at bryde igennem, end når den er helt nyfrosen. Og det har jo så, på grønlandsk er der jo mange betegnelser for is, mange flere end vi har på dansk. Så der har vi på dansk har vi bare nogle enkelte. Isgods er det jo små stykker gletsjeris, som ligger i vandet, og det er jo is, den stikker jo ikke særlig langt op. Så sådan en lille skosse, som i virkeligheden måske bare er 5-10 meter i størrelse, den kan være ufattelig svær at se, når man kommer sejlende, men den kan gøre meget stor skade. Så det behøver ikke at være et stort isbjerg, som er farligt. De her skosser, som der er mange af, de kan godt rive hul på et skib, hvis man kommer bullerne med for meget fart på, og ikke har et isforstærket skib, for eksempel. Ja, fordi det er så også spørgsmålet. De her krydstogtskibe, som vi kan se i den her oversigt fra august og september, ved man, om de er isforstærket? Er det påkrævet for, at de sejler det her område, at de er isforstærket? Nej, det er jo ikke, det er ikke alle sammen, der er isforstærket. Det er klart, at de små af dem, som prøver at komme langt mod nord, de er isforstærket, og de har måske også dobbeltskrog, sådan som man skal have, hvis man virkelig vil gardere sig. Men de store krydstogtskibe, det er jo sådan nogle, der typisk måske kommer ned fra Karibien, har sejlet en runde der, og så på vej tilbage til Europa, så tager de lige et smut forbi Grønland. Og de skal jo, det er jo klart, de skal være mere opmærksomme og mere forsigtige, fordi de har bare et almindeligt skrog, som skibe nu har. Så selvom de er store, så er de altså ikke, de er ikke usårlige? Nej, det mener jeg ikke. Selvfølgelig er de ikke usårlige, altså. Hvis man virkelig skal, så skal man jo have netop dobbeltskrog og isforstærket skibe, og så nu er jeg ikke isbygger, eller bådbygger, men jeg tror ikke, man kan bygge et krydstogtskib til 5.000, og så lave dobbeltskrog og isforstærket, så bliver det simpelthen for stort og klodset til, man. Så kan man ikke sejle rundt i Karibien med det. Så der bliver jo den her balance fra de store krydstogtselskaber, hvordan de vil håndtere den situation. Og jeg vil sige, hvis de kommer på de rigtige tidspunkter af året, altså september måned, og sejler de rigtige steder, altså hvor der ikke er is, og hvor de kender dybden, så kan de godt komme forbi Grønland, sådan som de gør nu. Men de skal selvfølgelig også opføre sig ordentligt, og gøre det på en ordentlig måde. Men hvordan vil det så se, hvis vi sådan kunne lave den ideelle verden, hvordan vil det så være, kan du sige, om der skulle være sådan en er det maks 1.000 passagerer, er det maks 100 passagerer, altså hvordan vil det allerbedste være, hvis man faktisk godt vil op de øde steder og bare se den storslåede øde natur? Jamen, hvis man virkelig skal ind på nogle øde steder, jamen, så snakker vi om mindre skibe, og om der lige skal være 100 eller 200 eller 400, det kan jeg ikke lige sige, men vi snakker om skibe, som selvfølgelig er isforstærket og har dobbeltskrog, altså sådan, så hvis der går hul på, bliver slået hul i skibet, så synker det ikke, fordi så er der et skrog mere, så løber vandet ind, og så er der den her mellemrum mellem de to skrog, det er inddelt i forskellige kamre, så man kan faktisk godt sejle videre, selvom man får slået hul. Men I sidder jo så også og laver kort. I laver jo ikke kun de her kort for krydstogtskibene, men nu begynder der jo også, at man snakker om, at der er Nordøstpassagen, Nordvestpassagen er nogle gange isfri om sommeren. Så der, I oplever vel også, at der er meget mere skibstrafik, end der har været de tidligere? Jamen det er klart. Altså helt generelt i de arktiske områder, der boomer skibstrafikken lige i øjeblikket. Altså godstransport øges meget. Der er også meget fokus på olieefterforskning, og det giver også en meget stor øgning i skibe. Så både på Grønland og helt generelt i arktiske områder, der mærker vi en meget kraftig forøgning af skibene lige for tiden. Og det er jo noget, vi prøver at håndtere så godt vi kan med de ressourcer, vi har til rådighed. Så det er virkelig noget, vi mærker lige for tiden. Det er den her ekstra efterspørgsel fra skibe. Som det mærker vi på både på Grønland, men som sagt også, som du lige sagde, nu begynder der jo at være mere og mere snak om Nordøstpassagen og Nordvestpassagen. Og det er jo noget, som kommer i fremtiden. Har du nogensinde set en slange med ører? Ej vel? Så hvordan kan vi vide, om slanger kan høre, eller om de er døve? Se, det satte Christian Bæk Christensen fra Aarhus Universitet sig for at finde ud af. Tredje planet fra Solens reporter Tue Nielsen besøgte ham for at høre, hvad han så har fundet ud af. Jamen, vi fandt ud af, at slanger rent faktisk godt kan høre. Men det er kun ved høje intensiteter og ved lave frekvenser. Yderligere så har vi fundet ud af, at de er utroligt vibrationsfølsomme. Så de kan mærke rigtig små vibrationer. Hvad betyder høje intensiteter og lave frekvenser? Jamen, for at en slange kan høre en lyd, så skal det være 80 dB ved ca. 160 Hz. Det er der, de er mest følsomme. Og hvad svarer 80 dB til? Jamen, 80 dB det svarer cirka til en trafikeret vej. Så det kunne være Randersvej eller Ringgaden her i Aarhus. Så I har fundet ud af, at hvis en slange ligger herude ved Ringgaden, så kan den rent faktisk høre bilen, der kører forbi? Ja, det er det niveau, der lige nøjagtigt skal til, for at den kan høre det. Hvordan fandt I ud af det? Jamen, nu er problemet med slanger, at man kan ikke træne dem til at give tegn, når de har hørt en lyd. Så derfor så er vi nødt til at måle simpelthen direkte på hørenerven. Så vi har gjort det, at vi har dels spillet lyd og dels vibreret, og så har vi så målt på, jamen, hvad skal der til for, at der kommer signal i hørenerven? Simpelthen skruet op og ned for intensiteten. Og hvad skal der så til? Jamen, der skal de her 80 dB til, som svarer til Ringgaden eller Randersvej. Hvordan har du fået ideen til at undersøge det her med, om slanger i virkeligheden kunne høre? Jamen, der har været en del debat på området, om slanger kan høre, eller om de ikke kan høre. Man kan sige, umiddelbart, hvis man tager en slange, jamen, så har den ikke nogen ører. Yderører i hvert fald, og derfor er det let at tro, at jamen, så kan den nok heller ikke høre noget. Omvendt så kan man sige, at de fleste har nok set en slange til mig spille på en fløjte, og så at en slange har danset der til. Så det kunne måske tyde på, at de godt kunne høre lyden. Og derfor har vi sat os for at undersøge, jamen, kan de høre, og hvis de kan, jamen, hvordan kan det så være, at de kan høre, på trods af, at de ikke har de her yderører, og ikke har en trommehinde, som vi har. Hvad er forskellen egentlig på slanger og mennesker, når det kommer til hørelse? Jamen, forskellen er dels, kan man sige, det anatomiske dele, at vi har et yderøre og en trommehinde, hvorimod slangerne ikke har yderøre og trommehinde, men deres mellemøresknogle er i stedet for koblet til kæbeknoglerne. Så i stedet for at være koblet til trommehinden, så er de koblet til kæbeknoglerne. Og det kunne man sige, det tyder sig på, at de har en god vibrationssans af vibrationer i underlaget. Hvad betyder det, at det indre øre er koblet til kæbeknoglen? Jamen, betydningen er, at den er koblet til kæbeknoglerne, er, at vibrationer i underlaget kan blive ledt op igennem kæbeknoglerne, og så dermed ind i det indre øre. Så derudfra kan man sige, at de har en god vibrationssans af vibrationer i underlaget. Så når et rovdyr kommer løbende og fuldt brølende, så vil slangen kunne høre det i forhold til, hvis der kom en snigerrovdyr? Ja, man kan sige, at rovdyr skal i hvert fald komme brølende, for at slangerne kan høre det. Hvorimod, at de vil nok kunne mærke vibrationerne, som rovdyret laver i underlaget, på langt større afstand. Christian, hvad er egentlig det nye i det her, I har fundet ud af? Jamen, det nye, det er, hvordan det er muligt, at slangerne kan høre, når de nu ikke har det her trommehindeøre. Så vi har fundet ud af, at de hovedvibrationer, som lyden skaber, de er store nok til, at slangen kan mærke det. Så det er altså ikke lyden som sådan, men det er de hovedvibrationer, som lyden laver, eller inducerer på slangen, som via underkæben går ind i det indre øre, og så muliggør, at slangen kan høre lyden. Men har man ikke vidst det her tidligere? Jo, man har tidligere vidst, at slanger kunne høre høje lydtryk, og også at de har haft en god vibrationssans. Men man har ligesom ikke rigtig koblet det sammen, så man har ikke kommet med forklaringen på, hvorfor de kunne høre, på trods af, at de mangler det her trommehindeøre. Og hvorfor kan de så høre? Det er jo så den forklaring, du har fundet ud af nu. Jamen det, vi har fundet ud af, det er, at når lyden kommer ud af højtaleren og rammer slangen, så sætter den slangehovedet i vibrationer. Og de her vibrationer er store nok til, at slangen kan mærke dem. Så slangehovedet begynder at vibrere, og vibrationerne går så via kæbeknoglerne ind i det indre øre. Og det kan de så mærke, kan man sige. Når man nu som PhD-studerende tænker, jeg skal vælge et eller andet at studere, hvordan kan det så være, du tænkte, jeg skal vælge slanger og hørelse? Jamen det er også et godt spørgsmål, men slangen er interessant, når man tænker hørelse, fordi at den har mistet sit trommehindeøre. Stamfaren til en slange har haft et trommehindeøre, noget i stil med det, vi har. Så derfor er det interessant, når man skal blive klogere på, hvad betyder det her trommehindeøre, og teste en slange, som har mistet det. Og har det så haft nogen betydning for dens hørelse? Er den lige så god til at høre, som et fireben, som har en trommehinde er? Eller har det haft nogen betydning? Så slangerne kan altså godt høre trafikken på Ringvejen i Aarhus, men de kan hverken høre hinanden, sig selv eller deres fjender. Så hvad det er, de bruger hørelsen til, det står åbent tilbage. Du kan til gengæld bruge din hørelse til at lytte til 3. planet fra solen i næste uge, hvor vi sender samme tid, samme sted. I mellemtiden kan du med egne øjne se, hvordan Christian Bech Christensen lavede sit Storm P-agtige eksperiment med slangerne på experimentime.dk. Vi linker til det fra vores Facebook-side. Vi når ikke mere i dag. Programmet blev produceret af Experimentarium. Mit navn er Charlotte Kolby. Nu er det tid til nyheder.